dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. I niskie ceny od Lidla. Już jutro soczysta okazja. Pyszne pomarańcze w mocno wyciśniętej cenie. 2,29 za kilogram. Pani w pomarańczowym daje 2,29. Pan w pomarańczowym też. Poszły! I czas na szynkę wieprzową w kawałku. Tylko za 10,49 za kilogram. Taka dobra i w super cenie. Oto szynka jak marzenie. Za 10,49. Więc na 3, 4 i ry sprzedana. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pomarańcze za 2,29, a szynka wieprzowa w kawałku za 10,49. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Tylko teraz w perfumeriach Douglas wybrane perfumy w specjalnej świątecznej ofercie miesiąca. Do 40% taniej. Przyjdź i sprawdź. Zapachy Boss, Barbery, Calvin Klein, a może Armani czy Paco Rabanne. Wybierz najpiękniejszy prezent w perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy Multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz Smart Dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart Dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Samorządowa dogrywka trwa, na razie głosowanie przebiega bez zakłóceń, a kiedy będą zbiorcze wyniki? No, zaryzykuję, w poniedziałek. Ryzykuje sędzia Maria Grzelka z PKW. W Szwajcarii referendum ważne także dla Polaków, którzy mają kredyt we frankach. Jest szansa na zmianę kanonu lektur. MEN czeka na propozycje uczniów. Najchętniej zawsze w takich sytuacjach pytam, a nie zdaję się na swoją intuicję. Ale najpierw wybory. W 890 gminach trwa samorządowa dogrywka. Polacy wybierają prezydentów miast, burmistrzów i wójtów tam, gdzie w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, czyli ponad 50% głosów. Tak stało się na przykład w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. W lokalu wyborczym otrzymamy jedną kartę do głosowania z nazwiskami dwóch kandydatów. Aby oddać ważny głos, należy postawić znak X lub krzyżyk w kratce przy nazwisku jednego z nich. Dogrywka przebiega na razie bez zakłócenia, a kiedy PKW ogłosi wyniki, o tym sędzia Maria Grzelka. Jeżeli nic złego się nie stanie, to nie jest wykluczone, że Państwowa Komisja Wyborcza mogłaby ogłosić zbiorcze wyniki ponownego głosowania na terenie kraju. No, zaryzykuję, w poniedziałek. Wcześniej, bo tuż po zamknięciu lokali wyborczych, czyli po 21, będą wyniki szacunkowe IPSOS-u z kilku największych miast. Przypominamy, że aż do zamknięcia lokali wyborczych obowiązuje cisza wyborcza. Według policji do godziny 21 wczoraj doszło do ponad 30 jej naruszeń. Sędzia Grzelka mówi, że były to głównie przypadki zrywania plakatów czy roznoszenia ulotek. Na terenie Komendy Wojewódzkiej Białostockiej w miejscowości Michałowo jakieś osoby roznosiły ulotki wzywające do tego, by nowo zameldowane w Michałowie osoby w liczbie 160 nie szły na głosowanie, bo grozi to odpowiedzialnością karną. Oczywiście Komisariat Policji w Michałowie prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające. A my zapraszamy na wieczór wyborczy w Trójce tuż po 21. Na wyniki tego referendum czekają m.in. ci, którzy mają kredyt w szwajcarskich frankach. Jeśli Szwajcarzy poprą obywatelską inicjatywę wspieraną przez tamtejszą partię ludową Ratuj nasze szwajcarskie, Bank Narodowy w Zurichu nie będzie mógł sprzedawać złota. Eksperci twierdzą, że gdyby Szwajcarzy zdecydowali się na zwiększenie rezerwy złota, frank będzie zyskiwał na wartości. Mówią jednak też, że ta decyzja nie powinna martwić polskich kredytobiorców zadłużonych we franku, bo wpływ tego wydarzenia będzie bardzo duży na rynku złota, ale prawdopodobnie bardzo przejściowy na rynku walutowym. W samej Szwajcarii najwięcej emocji i kontrowersji budzi głosowanie w sprawie restrykcyjnego ograniczenia imigracji. Na ulicach Genewy widać wojnę na plakaty zwolenników i przeciwników tej inicjatywy. A trzeba pamiętać, że to już kolejne głosowanie w tej sprawie. W lutym Szwajcarzy opowiedzieli się za przywróceniem limitów na zagranicznych pracowników. Tyle, że dzisiejsze referendum różni się od tych wcześniejszych, bowiem odbywa się pod hasłem stop nadmiernej populacji, tak dla trwałej ochrony zasobów naturalnych. Pomysłodawcami tej inicjatywy jest organizacja EcoPop. Wszyscy wiemy, że wzrost populacji ma zgubny wpływ na środowisko, dlatego musimy kontrolować liczbę ludności, jeżeli chcemy ochronić bogactwa naszej planety, mówi Anita Messer, działaczka EcoPop. Środowiska biznesowe alarmują za to, że wiele sektorów w Szwajcarii, jak choćby budownictwo, służba zdrowia czy nauka, w ogromnym stopniu polegają na specjalistach z zagranicy. Z Genewy dla Polskiego Radia Agata Kasprolewicz. ONZ alarmuje, że nie uda się osiągnąć krótkoterminowego celu w walce z ebolą. Planowano, że do 1 grudnia 70% chorych będzie leczonych i 70% zmarłych będzie chowanych w bezpieczny sposób. Choć według WHO epidemia ustabilizowała się w Gwinei i są postępy w Liberii, to tak ambitnego celu zrealizować się prawdopodobnie nie da, informuje ONZ. Jesteśmy ciągle w trudnej sytuacji, idziemy do przodu i robimy postępy, ale nie możemy spoczywać na laurach, deklarował Stuart Kefor z agencji ONZ do spraw rozwoju. Trwają prace nad szczepionką, lekami i produktami z krwi tych, którzy przeżyli chorobę. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych wirusa eboli w tym roku to 6928, podaje WHO. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ministerstwo Edukacji myśli o zmianie kanonu lektur i prosi o pomoc uczniów. Czeka na ich propozycje. To idea konkursu Książki Naszych Marzeń. Dzieci, nawet te, które bardzo chętnie czytają, uciekają na samo słowo lektura, ponieważ lektura kojarzy im się z czymś kompletnie niezrozumiałym i całkowicie nudnym, oderwanym od świata, w którym te dzieci żyją. Ja mogę się domyślać, czego dzieci potrzebują, ale najchętniej zawsze w takich sytuacjach pytam, a nie zdaję się na swoją intuicję. Pyta minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Do 10 grudnia można przysyłać do ministerstwa dwuminutowe filmiki, w których uczniowie przekonają urzędników do ich ulubionych pozycji. Na stronie internetowej ministerstwa znajduje się też ankieta, w której młody człowiek może zaproponować książki. To był serwis Trójki. Dziś od minus 7 stopni w Suwałkach do minus 3 w Warszawie i Krakowie i zera w Szczecinie. Słońce na zmianach z chmurami, ale niewielkie opady śniegu tylko lokalnie w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8.1 za 1099 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alg Aldavin, troxerutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc w wybranych aptekach. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład smartfon Samsung Galaxy Note 4 z precyzyjnym rysikiem S Pen i błyskawicznym ładowaniem baterii za 2999 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Ponownie witam Państwa, Wojciech Manner, Elżbieta Malinowska i Halinka Wachowicz. To będzie trzecia rata, jeśli chodzi o nową płytę Foo Fighters. Sonic Highways to takie muzyczne podróże po rock'n'rollowych miastach USA. Każdy utwór gdzie indziej nagrany. Mówiłem już o tym. No i w związku z Państwa dobrymi recenzjami tej płyty, jeszcze jeden utwór z tego albumu, taki zamykający całość. Trochę dłuższy, 7-minutowy, ale myślę, że to nie przeszkadza. Tytuł tej piosenki I am a river. Jestem rzeką. Foo Fighters. Foo Fighters, I Am a River. A teraz na chwilkę wróćmy do szpulowca Big Beatowca, bo Michał Owczarek przedstawił nagranie takiego artysty, no, który mało kto pamięta zapewne, Polaka z francuskim pseudonimem René Glanot. No i okazuje się, że to, że niewiele osób pamięta, to nie jest dokładnie prawdą. Znaczy, niewiele pamięta, ale przyszedł obszerny list od Ewy, która opisuje przygodę i mam nadzieję, że to wszystko jest prawda. No, naprawdę bardzo nawiązującą do tego artysty, którego słuchaliśmy. Pisze Ewa, że był rok 1958. Jechały autostopem z koleżanką z Sosnowca do Chęcin. No i samochód się zatrzymał marki zachodniej, bo wtedy samochód marki zachodniej to była rzadkość, jak sądzę. No i było tam dwóch facetów, pisze Ewa, rozmawiali po francusku. Jeden z nich to był właśnie René Glanot. No, ale nic się źle nie skończyło. Niektórzy z Państwa już mogą podejrzewać jakieś niecne czyny. Nie, René Glanot zaprosił dziewczyny, żeby je podwieźć, potem nawet wspólnie zjedli obiad, porozmawiali, pożartowali i się rozstali. A zostało wspomnienie, które no, w pewnym sensie obudziła, czy przywołała ta audycja, z czego się cieszę. No a teraz już nie będzie ani starych rzeczy, które były w pierwszej godzinie, ani francuskich, tylko coś dla miłośników cięższego grania. Już widzę te rozjaśnione radością oczy niektórych. nagranie nosiło tytuł Controllers Destroyed i pochodzi z płyty, która może budzić zainteresowanie już nawet szatą graficzną swoją, bo na okładce obok nazwy zespołu, a właściwie pod nazwą zespołu, widnieje bardzo wyraźnie narysowany liść pewnej rośliny, która w wielu krajach nie powinna być popularyzowana, gdyż używanie jej do pewnych celów jest nielegalne. Tym bardzo okrągłym zdaniem, myślę, dałem sygnał, co na okładce jest. Tytuł tego albumu Black Power Flower, też można interpretować to na różne sposoby, a wykonawcą jest grupa Low Desert Punk Band, ale jej szefem, kierownikiem i pomysłodawcą jest niejaki pan Brant Bjork, znany miłośnikom stoner metalu, jeszcze z grupy Kaius, potem bodaj z Fu Manchu, a tu mamy jego własne przedsięwzięcie, no właśnie, jak powiedziałem, zatytułowany Black Power Flower. Po tym otwierającym płytę Controllers Destroyed mam dla Państwa jeszcze jeden utwór z tego albumu. Jego tytuł brzmi That's a Fact, Jack. Brant Bjork, jak zwykle w klimatach, które od dawna lubił. Floating with the wind, painted on the hill. the goal, somebody died. Many tried to claim. Suckers suck, motherfuckers fuck. It's almost simply lame. Brand Bjork, no i płyta Black Power Flower. Zrobiło się trochę ciasno i w związku z tym nie będę się rozwijał za bardzo, jeśli chodzi o tę płytę, która teraz przede mną, ale jak to już często robiłem, no, w sposób ratalny ją przedstawię, bo to artysta ważny. Historycznie to są lata, początki jego kariery to lata 50. No i pewnie za tydzień troszkę więcej o nim powiem, a dzisiaj dla tych, którzy lubią takie wyciągnięte z starych sejfów nagrania, przedsmak tego, co będzie. Lloyd Price, proszę Państwa, i jego przebój Just Because. Just because you left and said goodbye, that I will sit and cry. Even if my heart should tell me so, darling, I would rather let you go. Just because you think that you're so smart, going around and breaking lovers' hearts. But maybe I am asking for too much. Darling, please don't ever break my heart. wszystkich załamanych faktem, że tylko jedna piosenka Lloyda Price'a. Pocieszę, że na pewno do tej płyty wrócę i jak sądzę, będzie to już za tydzień. A teraz Jan Hojnacki. To ja jestem, dzień dobry, ten pocieszony też, bo bardzo Lloyda Price'a lubię i cieszę się, że w przyszłym tygodniu będę miał okazję znów zakosztować jego pięknych dźwięków. No, ja się cieszę, że ty się cieszysz, czyli jesteśmy obaj weseli. Kupa i uradowańczyk. No właśnie. Że zacytuję klasyka. Mam teraz też taką radosną w sumie muzykę ze sobą. Ona jest radosna ze względów, powiedziałbym, takich czysto ludzkich, mniej może muzycznych. To nie znaczy, że to jest niedobra muzyka. Mówię o nowej płycie grupy Colosseum, albumie zatytułowanym Time on Our Side, który to album nie wnosi nic nowego ani do historii muzyki, ani nawet do samej historii grupy Colosseum, bardzo zasłużonej dla brytyjskiej, europejskiej i światowej muzyki, ale jest takim optymistycznym akcentem na drodze czegoś, co mogło się w zasadzie już zatrzymać, stanąć, skończyć i już więcej Colosseum mogłoby nie być. Kiedy 3 lata temu rozmawiałem z Johnem Heismanem, wydawało się, że być może ta trasa w 2011 roku to będzie ostatnia trasa grupy Colosseum i stan zdrowia żony Johna Heismana, czyli Barbara Thompson, saksofonistki w zespole, nie pozwalał w zasadzie prognozować niczego pomyślnego. Aż tu okazało się, że w całej tej tragedii, a to no, bardzo poważna choroba, no, Parkinson w jakimś bardzo zaawansowanym stanie, nagle się okazało, że artystka wraca do pełni sił twórczych i w związku z tym zespół zwołano, nagrali płytę, w styczniu ruszają znowu w trasę koncertową. No fantastycznie, no naprawdę to tak jestem emocjonalnie związany z tą muzyką, bo i Sweet Valentine i ta płyta Live z tymi fantastycznymi Rope Letter to the Moon czy Lost Angeles, to wszystko są te dźwięki, które wtedy, kiedy nabierałem świadomości muzycznej, mnie strasznie pompowały. No i cieszę się, że to powróci. Bo pamiętam też ten ostatni koncert Colosseum w 2011 roku, naprawdę fantastyczny. No to tyle teraz nagadałem, to z tej nowej ich płyty utwór zatytułowany Blues to Music, o tyle niezwykły, że tam poza Chrisem Farlowem, stałym wokalistą Colosseum, jeszcze wystąpi jedna osoba, mianowicie jest to córka Johna Heismana, z którą Chris Farlow dzielić będzie partie wokalne. No to Colosseum, Blues to Music. Music. Oh, I should have stayed on the wall. big as the kind I will never, oh, I will never, I'll never forget. Oh, that's a memory, sweet old memory. Yes, that's a sweet old memory. Johnny Manette, you know, Charlie Feathers, too. I'll never forget. Sweet old memories. I see her. Hank Williams, Charlie Feathers. I'll never, never, never. Oh, yes, I Time on Our Side to tytuł nowej płyty, nowego albumu grupy Colosseum. Tak, i zdaje się tytuł troszkę też znaczący, co starałem się wyjaśnić w mojej poprzedniej przemowie. Ale trzeba powiedzieć, że i Farlo też brzmi niezwykle mocno i dobrze. No, on się mimo takiej postury dosyć niesportowej, bym powiedział, tak, to wokalnie jest świetny. Nie? I jak pamiętam go i z koncertu tutaj u nas w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, i potem na dwóch różnych festiwalach, na których w Polsce występował, zawsze wokalnie fantastycznie. No i tak, tutaj też się sprawdza. Nie znaczy to też, że ta płyta jest tak ubluesowiona, jak to nagranie. Ona raczej jest w tym klimacie takiego fuzyjnego, rockowo-jazzowego grania, i to głównie zresztą za sprawą Barbary Tholson, czyli jej saksofonu. A teraz coś czysto bluesowego. Taki jeden z tych mohikanów brytyjskiego bluesa gitarowego, Eddie Martin, jest tak wierny gatunkowi, że pewnie nigdy nie zdoła wyjść poza ten obręb fanów czystego bluesa, ale też to godne pochwały, a że czyni to fantastycznie, to bardzo go cenię. Też nagrał ostatnio płytę zatytułowaną Play the Blues with Feelings, której tytułowy utwór za chwileczkę Państwu zaprezentujemy. Thank you. to make it shine. I'll help you work on yours. You're trying to raise your shine on mine. Don't you play the blues at all. You gotta play the blues with a feeling. Or don't you play the blues at all. You gotta burn your feet and shoot a nose. Taste a fine till you're wrong. Why sing the blues? Work in the lag of me, baby. Why sing the blues? There been a loss of it. No bardzo tradycyjnie Eddie Martin zagrał Play the Blues with Feeling i na koniec, bo dzisiaj trzy dłuższe takie longierki mi wyszły, więc ostatnie nagranie. To już będziemy mówili do widzenia, znaczy do usłyszenia. Tak. Ojej. Ale jeszcze muszę dwa słowa powiedzieć. To jest nagranie, które po pierwsze jest niezwykłe ze względu na przesłanie, a po drugie na skład wykonawców, bo w instrumentalną część wypełniają muzycy ze Szwecji i z Norwegii, a wokalnie Blind Boys of Alabama, czyli taki soul, soulu, gospel i bluesa amerykańskiego oraz egipski zespół Eskenderella. Jaki zespół? Eskenderella. Aha. Egipski zespół. A, no zapomniałem. Nie masz ich drugiej płyty chyba? Mam tylko składankę. Zagrają wspólnie z taką wiązankę dwóch pieśni, Freedom i A New Beginning. Blind Boys of Alabama, Eskenderella oraz Szwedzi i Norwegowie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes like a motherless child, alone, way from home, بكرة صفحة جديدة حط لي ماسك في جملة مفيدة هات لي بكرة صفحة جديدة صفحة جديدة حط لي ماسك في جملة مفيدة جملة مفيدة مفيدة هات لي بكرة صفحة جديدة صفحة جديدة في عز البرد ويغني لها تقول له وتبوسه وتقول له تسلم يا مرجع لشبابي احلم تسلم ببيوت ساكنة في دنيا سعيدة هاتلي يا بكرة صفحة جديدة هاتلي يا بكرة صفحة جديدة صفحة هشام ودمه خفيف توجها محبوبة الفقراء شجرة بتطرح شعب شريف مصر جنينة كل الشعراء ابن هشام ودمه خفيف توجها محبوبة الفقراء شجرة بتطرح شعب شريف هي كل قصايد الحب هي ضحكة وفيها صبح هاتلي يا بكرة صبحة مغنى وللقصيدة هاتلي يا بكرة صبحة جديدة Zapraszamy do reklamy. Od piątku do niedzieli w MediaMarkt. Sprytne simy, szalone historie. Kupując grę na platformę PC The Sims 4 w polskiej wersji językowej, zapłacisz jedynie 99,90. Baw się i graj! MediaMarkt.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach.